کریم آباد ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا انگریز دانشوروں نے کہ ہاؤ ڈڈ یو لو پاکستان، پاکستان کیسے آپ نے بننا چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تب بننے دیا ہے کہ جب فارن منسٹر سر ظفر اللہ قادیانی، یعنی چیف جسٹس کارنیلیس کرسچن، کمانڈر ان چیف گریسی برٹشر، اینڈ جناح پرامسڈ ناٹ ٹو ریوائیو شریعت، دین آئی ہیو الاؤڈ پاکستان. جناح سے میں نے وعدہ لیا ہے کہ شریعت نافذ نہیں کرے گا، تب میں نے پاکستان الاؤ کیا. ماؤنٹ بیٹن نے کیے الفاظ میں اور ہمارے صوبہ سرحد کے خان برادران نے کہہ دیا کہ ہم شامل نہیں ہوتے. ڈاکٹر خان غفار خان صاحب نے کہہ دیا ہم شامل نہیں ہوتے. اور صوبہ سلٹ جو تھا مشرقی پاکستان کا، سلٹ کا علاقہ، ضلع سلٹ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں شامل ہوتے ہیں. سلٹ اگر شامل نہ ہوتا تو پھر وہ اس کو انڈیا کو بہت اچھا راستہ مل رہا تھا، اور صوبہ سرحد اگر شامل نہ ہوتا تو اس کے کوئی چترال سے اوپر سے کوئی واخان سے راستہ افغانستان کو براہ راست ہو سکتا تھا. ہاں جی، ہاں یہ اس کا ہو سکتا تھا. تو پھر آدھا بنگال بھی انہوں نے لے لیا تھا، آدھا پنجاب بھی لے لیا تھا. آدھا پنجاب تو قادیانیوں کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ اس میں جو نام تھے لوگوں کے نام اسلامی نہیں تھے. پلٹو، سندھو، بدو، بدلو، یہ نام تھے لوگوں کے. تو قادیانی نے کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو اکثریت یہ ہندوؤں کی ہے. میں اس علاقے میں پھرا ہوا ہوں. وہ ایک بستی میں ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ امیر صاحب کے دراز کرنے کا، امیر صاحب تو پلٹو ہوئے، وہ تو شام کو آوے ہے. وہ شام کو پلٹو آیا جی، پلٹو امیر صاحب تھا. تو اس سے بات کی مقامی لوگوں کا، یہ پلٹو ہے پلٹو ہے جی، بات سے پلٹ جاتا ہے. یہ نام تھا لوگوں کے. تو اس میں پھر انہوں نے ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا کہ آدھا مشرقی پنجاب جو ہے اس میں ہندو اکثریت ہے اور مغربی میں مسلم اکثریت ہے. سب کو ملاؤ تو پھر کوئی بنتی تھی 55-45 ایسا بنتی تھی، یا 52-48 بنتی تھی. لیکن آدھا آدھا کریں تو پھر اس طرح بنتی تھی. اس کا تھا بنگال کا بھی یہ تھا اور یہاں کا بھی. تو آخر نے پھر کاٹ دیا جس کو. اور حیدرآباد والوں کا، ریاست حیدرآباد جو تھی، ریاست حیدرآباد اتنی بڑی تھی کہ ان کا اپنا سکہ، اپنا ٹیکسال تھا، کرنسی ان کی اپنی تھی. تو اس میں اس طرح کیا کہ ابو عبود جرنیل تھا اس کا، لیکن طاقت اتنی تھی کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے. تو انڈیا نے اس کو تو بائی فورس لیا، فوج داخل کر دی اس میں. جونہ گڑھ بنابدر کا جو تھا اس کو مدار المحام کہتے تھے، چیف منسٹر، چیف سیکرٹری طرح کی چیز تھی. وہ بھٹو کا باپ تھا شاہنواز، اس کو بھی ہندوؤں نے زور سے قبضہ کر لیا. بھوپال کو زور سے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی ریاست. ریاستیں بھوپال، جونا گڑھ، مناوزر، حیدرآباد اور کشمیر پر پھر جو ہے تو آجی محمد امین صاحب نے قیوم خان کو تسلی دی کہ میں مجاہدین سے اس کو لے سکتا ہوں. صرف یہ مجھے اسلحہ دو اور رستہ مجھے چھوڑو تو میں لے سکتا ہوں. تو اس میں اسلحہ ان کو دیا. بڑی مشکل سے، وہ آجی صاحب کے سوانح عمر میں لکھا ہوا ہے، بڑی مشکل سے قیوم خان نے اسلحہ دیا ہے. ساتھ اس نے کہا ہے کہ یہ تو کشمیر کو تو فتح کر لے گا، نہیں اس کے بعد اس کے مجاہدین کا ہم کیا کریں گے. تو حاجی صاحب نے سری نگر تک کلا کا فتح کر کے 6 مہینے نظام شریعت چلایا ہے. اور مولانا سربلند صاحب اس کا مردان کے کسی گاؤں کے بزرگ تھے، وہ قاضی القضات ہے. 100 سال کی عمر وفات ہوئی ان کی. تو اس میں یہ ہم لوگوں کے آبا و اجداد لڑے ہیں اس میں جی، کشمیر میں جا کر لڑے ہیں، ہمارے اپنے رشتے دار لڑے ہیں اس میں. ہمارا اس میں ایک نانا لڑا ہے, میں اس کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے, اور بڑھاپے میں مسجد میں کوئی بات ہوتی تو بات کرتا تھا ساری مسجد کو لا جاتا. آج کل اس طرح کی آواز میں نہیں سنتا کسی کی. ہو کبھی کبھی کہیں کوئی افریدی آ جاتا ہے, تراس آیا ہوا یا دور سے, تو اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے. تو اس کو پھر مجاہدین نے آدھے کو لے لیا. جس وقت سری نگر کو پہنچا ہے تو قائد اعظم نے جنرل گریسی کو حکم دیا کہ اب فوج پاکستان کی ساتھ ہے, ان کا حملہ کرے. وہ بھی گریسی نے نہیں مانی بات. اس نے کہا میں سیکنڈ ان کمانڈ ہوں اور کمانڈر ان چیف جو ہے پوری کٹھی آرمی تھے نا, کمانڈر ان چیف تو دہلی میں ہے. اس نے بات نہیں مانی. اگر وہ فوج بھیج دیتا تو کشمیر سارا لے رہے تھے. تو اب جو ماسٹر لیول کے آپ کے لوگوں کو کہیے حال ہو, آپ جو یہ سلٹ کو, اور اس کے لیے پھر شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے دو خلفاء, طوفانی دورہ کیا صوبہ سرحد کا اور ریفرنڈم جیت کر دیا. طوفانی دورہ کیا صوبہ سرحد کا جیت کر دیا. پھر قائد اعظم اتنا ممنون احسان تھا کہ مشرقی پاکستان کی پہلی پرکم اچھوائی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کی, مغربی کی, اور مشرقی کی ظفر احمد تھانوی صاحب نے کی. خیر محمد صاحب بابا تو اب بھی زندہ ہے نا. اس نے خود مجھے کہا, اس نے کہا کہ جب قائد اعظم آیا ہے تو اسلامیہ کالج کے عثمانی ہاسٹل میں اس کو کمرہ دیا ہے رہنے کے لیے تاریخ کے دوران. تو کہتے ہیں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں ورکر تھا, تو میں اس کا ساتھ بطور گارڈ رات کو میری ڈیوٹی تھی. کہتے ہیں میں نے 2 بجے تک اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا, 2 بجے تک لگے ہوا کام کر رہا تھا. اس نے کہا میں نے اس کو عشاء کی نماز پڑھتے خود دیکھا ہے. پھر اتنا تھک گیا تھا کہ اس میں اس نے بوٹ وغیرہ کپڑے وغیرہ اتارے بغیر گرا چارپائی پر سو گیا. پھر جب پاکستان بن گیا تو کہتے میری ایف ایس سی ہو گئی تھی, ادھر پاکستان بن گیا. تو کہتے یہ ہوائی جہاز میں آیا تو بنو کا بھی اس کا دورہ تھا. کہتے بنو میں سے لینڈنگ کی تو ایک وہاں پر ہوائی اڈا ہے ایک نا, ہاں بکا خیل میں آئے, اس نے لینڈنگ کی تو کہتے میں گیا تو اس وقت تو پھر یہ گورنر جنرل تھا اور کتنے پروٹوکال. کہ مجھے کیا پتہ, میں نے چھلانگ لگائی, میں سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا. تو کہتے مجھے سیکورٹی والا نے پکڑ لیا. تو اس نے مجھے دور سے دیکھا, اس نے کہا مسٹر خیال محمد. میں نے کہا سر, تو لوگوں کو تسلی ہوگی سیکورٹی والوں کو کہ یہ تو اس کا ذاتی جاننے والا ہے. تو کہتے اس نے اپنے اے ڈی سی کو کہا, جو آرمی والا ہوتا ہے, اے ڈی سی کو کہا کہ از دس چیف سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار کاکول, تو یعنی یہ کاکول میں بھرتی ہو سکتا ہے کیڈیٹ. تو اس نے کہا کہ وائی ناٹ سر اف یو سے. اس نے کہا نا اکارڈنگ رول, یہ قانون کے مطابق جو ہے, یعنی قانون کے خلاف میں نہیں کچھ کام کروں گا. کہتے مجھے بھیجا اور میں سلیکٹ ہو گیا کاکول میں. حضرت برادر شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے سچے خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ پاکستان بن رہا ہے, اور پاکستان بنے گا محمد علی جناح کے ہاتھوں بنے گا. تو یہ تو آکسفورڈ سے پڑھ ہوا آیا تھا, سادہ مسلمان آدمی تھا, اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے اس کو پتا تھا کہ میں مسلمان بس, اور کچھ نہیں پتا. بلکہ یہاں جب پشاور کے دورے پر آیا ہے نا, تو یہاں کے شیعوں نے اس کی دعوت کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں کامن مسلم کاز کو لے کر آگے چل رہا ہوں, تو اس لیے میں آپ لوگوں کی فرقہ واریت والی دعوت نہیں قبول کر سکتا, دعوت نہیں قبول کر سکتا. حضرت عالم رحمۃ اللہ نے اپنے خلفاء سے کہا کہ پاکستان بن رہا ہے, ان کے لوگ اس کے ساتھیوں اس کے ہاتھوں بنے گا, تم اس کے ساتھ مذاکرات کرو اور پاکستان کے مستقبل, پاکستان کے آئین اور قانون کے بارے میں تفصیلی بات کرو. تو اس پر مفتی شفیع صاحب کہتے ہم نے سبقت مانگا, ان کی خود نوشت میں لکھا ہوا ہے, میں نے پڑھا ہوا خود, کہتے ہم نے وقت مانگا اس سے, کہ وقت لیا اس سے, تو اس نے آدھا گھنٹہ وقت ملاقات کا دیا. کہ جب ہم ملے تو بات سے اس کو اتنا لطف آیا کہ اس نے آدھے گھنٹہ دو گھنٹے کر دیا, آدھے گھنٹے کو دو گھنٹے کر دیا. اور اس میں استدلال تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ استدلال تھا کہ اسلام از اے اسٹیٹ ریلیجن, اسلام ریاست کا مذہب ہے. اس کا موقف تھا کہ اسلام از اے ریلیجن اینڈ اسٹیٹ از اسٹیٹ, اسٹیٹ از سم تھنگ ایلس, ریلیجن سم تھنگ ایلس. نہ کہتے کہ آدمی تھا قابل آدمی تھا اور دیانتدار آدمی تھا اور سچ بولنے والا آدمی تھا, اور دلائل سے بات ہے تو وہ مانتا تھا اور دلائل سے بات کرتا تھا. سچ بات ہے, ہر سمجھدار آدمی دلائل کے بغیر تو بات نہیں ہو سکتی نا. تو کہتے ہیں جس وقت دلائل شروع ہوئے اس کے ہمارے درمیان, دلائل مکمل کرنے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ, اس نے کہا جی میں آپ کی باتوں سے اس بات سے قائل ہو گیا کہ اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے, کہ میں اس کو اپنے ساتھ تسلیم کر لی. تو پھر انہوں نے کہا کہ, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس بات کی تسلی دینے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان تو انشاءاللہ بن گیا. کیسے بڑی حیرت ہوئی کہ میں ہاتھ پیر مار رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں بن گیا, پاکستان تو بن گیا, اب آپ نے بات کرنی ہے ہمارے ہم سے کہ اس کا قانون اور آئین کیا ہوگا. تو بس نے کہا کہ مولانا صاحب اس طرح ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کے وکیل کے طور پر اس کیس کو لڑ رہا ہوں, اس کیس کو جب ہم جیتیں گے تو قانون اور آئین وہ ہوگا جو آپ لوگ کہیں گے. تو اس کے بعد اس کی جتنی تقریریں ہیں سب میں یہ بات واضح طور پر اس نے کہی ہوئی ہے کہ پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے یہ قرآن و سنت ہوگا, واضح طور پر. ابھی ہمارے آنے والے سارے میں مضمون بھی آ جائے گا اس میں کتنے حوالے ہم نے دیے ہیں, اس میں اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے, مانا ہوا ہے. ہاں جی, اور کشمیر کی جو جنگ ہے نا, میں اپنے بابا صاحب کا حالات آپ کو سنایا نا, دو بندوقیں مال غنیمت میں لائے تھے وہ, اور ایک ہمارے والد صاحب کا خاص شاگرد تھا, وہ تو میرا خیال ہے کوئی 25-26 سال کی عمر کا لڑکا تھا, وہ گیا تھا, وہ بھی لڑا تھا. کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو جو سکھ اور ہندو عورتیں تھیں یہ دریائے نیلم میں چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہی تھی. تو ایک لڑکی کھڑی تھی, اس کہتے اس نے میری طرف دیکھا, اس نے خود کو چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کی. تو اسے میں نے کہا آپ میرے ساتھ جاتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں. اتنا مخلص مجاہد تھا کہ وہاں سے لے کر اس کا سیدھا ہمارے گھر آیا ہے, اور اس نے ہمارے والد صاحب کے حوالے کر اس نے کہا کہ یہ جہاد میں نے کیا ہے, اور یہ لڑکی میرے ساتھ آئی ہے وہاں سے, ہندو لڑکی ہے, اور آپ کے حوالے. تمہارے والد صاحب نے اس سے بات کی, بیٹی اگر تو اسلام قبول کر لے تو ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیں گے. اس نے کہا جی میں قبول کر دوں. میں قبول کی, شادی کی. تو اس کا باپ کا گھر اس کا ہمارا گھر تھا, تو جس طرح لڑکی ماں باپ کے گھر جاتی ہے نا, تو کبھی کبھی اپنے بچوں سمیت آتی تھی. تو ہماری والدہ صاحب کہتی تھی, وہ اس کا کہتی تھی کہ یہ داشی کھڑے ہیں نا. ہاں جی, یہ بھی تو میں کہا خدا پاک شکھنے سے تھا وہ. تو اس نے کہا کہ یہ ہندو مسلمان سکھ مسلمان ہوئی ہے, اور اس لیے بالکل پاک ہے, اور یہ بہت مبارک عورت ہے. تو اس کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا, میں ہمارے ہم عمر تھے, تو جب وہ آتے میں بڑا خوش ہوتا کہ کمپنی ہماری پوری ہوئی تھی, کھیل گئی, سب دوڑے لگاتے تھے ہمیں. تو مولوی صاحب اس قدر اس کا سبرا خیا ہوا سارا رقم خبر ہے. ورنہ تو پاکستان کی تحریک میں محمد علی جوہر نے اپنا دل چیرا ہے. جس وقت آخری گول میز کانفرنس میں اس نے کہا ہے کہ میں یہاں سے آزاد پاکستان لے کر جاؤں گا. اگر آزاد پاکستان کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر میں غلام وطن میں نہیں جاؤں گا, میں غلام وطن میں دفن نہیں ہوں گا. تو اللہ کی شان کے کہتے اللہ والے کی زبان سے جو بات نکل جائے تو ہو جاتی ہے, اسی میں اس کی وفات ہو گئی. تو اس کی وصیت کے مطابق اس کو لے جا کر بیت المقدس میں دفن کیا ہے, مسجد اقصیٰ کے پاس دفن ہے, اور قبر پر لکھا ہوا ہے ھذا بطل الحریہ محمد علی الہندی, یہ آزادی کا ہیرو محمد علی ہندی ہے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے, پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے, اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ایک تیسرا شعر بھی اس میں ہے نا, کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی و مخالف, کافی ہے اگر ہے خدا میرے لیے. تین یہ اشعار ہیں, کچھ اور پانچ چھ اشعار ہیں اس کے. تو ایک اس کا دوسرا واقعہ اس کا یہ ہے کہ ہماری بڑی چاہت تھی مسجد نبوی میں مجھے رات ٹھہرنے کی اجازت دی جائے. تو اس زمانے میں بعض لوگوں کو رات کو ٹھہرنے کی اجازت دیتے تھے, تو ایک اس کو بھی اجازت ہوئی تھی. تو اس نے 7 دن روزے رکھ کر, اس نے کہا میں نے تیاری کی 7 دن روزے رکھ کر, پھر رات گزارنے کی مجھ کو اجازت دی گئی. تو اس پر اس نے نظم لکھی ہے کہ تنہائی کے سب دن ہیں, تنہائی کی سب راتیں ہونے ان سے خلوت میں ملاقاتیں, اور توحید کی لذت جنت کسی ہے لذت نہ مجھے حاصل. ہاں جی, اور ایسی کرامات ہیں کس کی لذت سجدوں میں مجھے حاصل, ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کرامات ہیں. ہاں جی, وہ بڑا عجیب شہر ہے اس کا. کس مدرسے میں پڑھا تھا جی مولانا احمد علی جوہر صاحب, پتا ہے مودی صاحب؟ کہ تو ڈاڑی رکھ لی تھی, زندگی دین والی ہو گئی تھی, ورنہ تھا آکسفورڈ کا, اس کا گریجویٹ تھا علی گڑھ کا, اور ایسی انگریزی لکھتا تھا کہ انگریز نہیں لکھ سکتا تھا. اس لیے کامریڈ اخبار ان کا صبح جب نکلتا تھا نا تو وائسرائے کے گھر میں اخبار پہنچتا تھا, کیونکہ اس کو دیکھ کر وائسرائے پھر اپنی پالیسیاں متعین کرتا تھا ہندوستان کے بارے میں. معراج کسی لذت سجدوں میں مجھے حاصل, ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کرامات ہیں. تو اس میں اس طرح ہوا کہ یہ وائسرائے کی بیوی جھپٹا مار کر اخبار لے لیتی تھی, وہ پڑھتی تھی, اس کو پھر دیتی نہیں تھی. وہ کہتا کہ اللہ کی بندی میں جا رہا ہوں, دفتر جا رہا ہوں, مجھے اخبار دو نہیں دیتی تھی. آخر پر اس نے 2 لگائے, ایک اس کے لیے لگایا, اپنے لیے لگایا. کامریڈ انگریزی کا اخبار تھا مولانا محمد علی جوہر کا. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ لوگ؟ پوچھیں. یہ قائد اعظم نے تو حضرت کے خلفاء سے کہا کہ میں قانون اسلامی نافذ کروں گا, پھر اب یہ کہ اتنے مشکل حالات تھے, اتنے مشکل حالات تھے کہ انگریز سے جان چھڑانے کی ضرورت تھی کہ نکل جائے, پھر جو ہے تو آگے کچھ اگلے اقدام کریں گے. تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ آدھا پنجاب لے, وہ کہتے وہ کاٹ رہا تھا, چھین رہا تھا, اور ہم کیا کریں, مشکل سے اس خطے کو لیا. تو ان کا خیال تھا کہ یہ اس کی جغرافیائی حالات ایسے ہیں اور معاشی حالات ایسے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا, 6 مہینے سال سے نہیں چل سکے گا, خیال تھا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ تو اللہ کا فضل و احسان تھا کہ یہ ہو گیا, ورنہ اس ملک پر تو کتنے بار اتنے سخت حالات آئے ہیں, اتنے کرائسز آئے ہیں کہ اس کے خاتمے کے حالات ہوئے ہیں, اللہ نے بچایا ہے. کہ جس وقت میجر عزیز بھٹی جو ہے اس میں 65 کی جنگ میں اس کا ہوا ہے نا, 65 کی جنگ کی مجھے یاد ہے, میں یہاں پر تھا 65 میں, اسلامی کالج میں تھا, جو حالات پورے یاد ہیں مجھے, کہ اس نے انڈیا بی بی سی نے نیوز اناؤنس کی کہ اتنے میل جو ہے لاہور سے رہ گئی ہے, انڈیا کی آرمی رہ گئی ہے, اور انڈیا انڈین جرنیل کہتے ہیں کہ شام آج شام ہم جمخانہ کلب میں جا کر شراب پئیں گے. جمخانہ کلب میں اب لائبریری ہے, ایک اور میں گیا ہوں, بڑا کلب تھا جن. تو اس میں پھر آگے بی آر بی نہر کے کنارے پر جو ہے تو عزیز بھٹی کا مقابلہ ہوا ہے, تو آپ سوچ نہیں سکتے. اور اللہ نے بچایا اس وقت, یا 74 میں جب کہ آرمی کا اس کا ایئر فورس کا چیف کا دینی, نیوی کا چیف کا دینی, اور بڑی فوج کا جو ہے تو ٹکا خان کے بعد قادیانی ٹیک اوور کرنے والا تھا, بس ملک جا رہا تھا, قادیانی اسٹیٹ بن رہا تھا. پھر اللہ نے 74 کی تاریخ سے بچایا. آپ سے میرا ایک ضروری بات کرنی ہوگی جی, اور کوئی بات کہیں جی؟ جی احسان صاحب, آگے کے بارے میں ابھی کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا قائد اعظم کی ارشادات کے مطابق یہ آگے اسی طرح اپنی منزل کو حاصل کر لے گا؟ قائد اعظم کے کیا اصول ہیں بھائی؟ اصول تو قرآن و حدیث کے. ہاں جی, تو کیا وہ ان اصولوں کو حاصل کر لے گا؟ سب سے پہلا لشکر ہند کا ہوگا جو اپنے حکام کو توق و سلاسل پہنا کر مہدی علی رضوان کے پاس حاضر ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ پاکستان ہی ہے. ہاں جی, اس علاقے سے دریامو سے لے کر دریائے سندھ تک علاقہ یہ جو ہے تو خراسان ہے. ہاں جی, خراسان اس سے ہوگا کہ وہ تاریخ جو ہے تو سب سے پہلے لوگ جو اپنے حکام کو توق و سلاسل پہنا کر مہدی علی رضوان کے پاس حاضر ہوں گے وہ ہند کے لوگ ہوں گے. تو اس ملک نے کردار ادا کرنے ہیں جی اپنے وقت پر. قاری طیب صاحب اکوڑا خٹک میں آئے ہوئے تھے نا, اس میں کسی نے کہا کہ آنا دیوبند کے بارے میں, یہ دیوبند کے بارے میں, دیوبند کے بارے میں قاری طیب صاحب سے پوچھا کسی نے کہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے محتمم تھے, ہاں جی, کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ مدرسہ جو ہے تو 100 سال تک تو چلتا رہے گا, اس کے بعد اللہ کی شان بے نیازی کا جو فیصلہ ہو. تو قاری طیب صاحب سے کسی نے کہا کہ 100 سال تو اس کے ہونے کو ہیں, اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ مدرسہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, یہاں تک کہ اسلامی حکومت کے حوالے ہو جائے گا. لا إله إلا الله.